prezentów od serca. Margaret i Grzegorz Chyży. Idealne prezenty na święta w Play. Abonament już za 20 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 11 grudnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Olga Tokarczuk odebrała z rąk króla Szwecji literacką Nagrodę Nobla. Na wieczornym bankiecie był toast. Author Olga Tokarczuk. NIK zawiadamia prokuraturę po kontroli programu Praca dla Więźniów. Ona zakończyła się protokołem pokontrolnym i tam były 3 wnioski, natomiast nie było żadnych zawiadomień. Komentuje resort sprawiedliwości. Tymczasowy areszt dla Ukraińca, który miał planować zamach w galerii handlowej w Puławach. Jedna z najbardziej oryginalnych pisarek naszych czasów, tak w laudacji na cześć Olgi Tokarczuk mówił Per Westerberg z Akademii Szwedzkiej. Autorka biegunów i ksiąg jakubowych odebrała złoty medal i dyplom z rąk króla Karola XVI Gustawa. Laureatka literackiej Nagrody Nobla jest wirtuozem w kreowaniu postaci. Potrafi je uchwycić, kiedy uciekają od codziennego życia, podkreślał laudator. I powieść bieguni to niezwykle różnorodny opis podróży, poruszania się po pasażerskich poczekalniach i hotelach, to spotkanie z bohaterami, o których wiemy bardzo niewiele, a także zbiór pojęć ze słowników, baśni i dokumentów. Wieczorem na cześć laureatów odbył się uroczysty bankiet. Odebranie nagrody w gronie wybitnych postaci to wielkie wyróżnienie, mówiła polska noblistka. Jestem również zaszczycona otrzymaniem tej nagrody wraz z najwybitniejszymi przedstawicielami nauki na świecie. Uważa się, że istnieje ogromna przepaść oddzielająca naukowców i artystów, ale to po prostu nieprawda. Odkrywanie innych dyscyplin niż moja jest niezwykle inspirującym źródłem najlepszych pomysłów. Olga Tokarczuk jest 5. w historii polską laureatką literackiej Nagrody Nobla. 16 zawiadomień do prokuratury złożyła Najwyższa Izba Kontroli po kontroli programu Praca dla Więźniów prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. NIK zbadał budowę 40 hal produkcyjnych, w których mieli pracować więźniowie, mówi Marcin Stefaniak ze szczecińskiej delegatury. Przy realizacji hal w ramach programu Praca dla Więźniów pracowała znikoma ilość więźniów, co w pewnym sensie stanowi zaprzeczenie głównego celu. My stwierdziliśmy przy takich przypadków 27 w wystąpieniu pokontrolnym. Stwierdziliśmy, że z naruszeniem prawa, z ominięciem ustawy o zamówieniach publicznych wydatkowano kwotę 115 362 927 zł. Zarzuty są absurdalne, śmieszne i typowo polityczne, skomentował w mediach społecznościowych decyzję NIK-u odpowiedzialny za program były wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Wiceszef resortu Michał Wójcik mówi z kolei, że w protokole pokontrolnym NIK-u nie było żadnych zawiadomień do prokuratury. Wiceminister ujawnia, że resort kilka tygodni temu otrzymał dokument i były w nim jedynie 3 wnioski zalecające poprawę programu. 3 wnioski, natomiast nie było żadnych zawiadomień. To jeszcze było w czasie, kiedy prezesem Najwyższej Izby Kontroli był pan Kwiatkowski. Natomiast po krótkim czasie jednak przedstawiane są zawiadomienia do prokuratury, które dzisiaj należy odczytywać jako w troszkę takim kontekście bardziej politycznym. Kontrolę programu Praca dla Więźniów przeprowadzono w latach 2016-18. Do tymczasowego aresztu trafił Ukrainiec, który planował zamach w galerii handlowej w Puławach. Według ABW mężczyzna przygotowywał atak z wykorzystaniem samochodu, pułapki, ładunków wybuchowych albo broni. Wcześniej przeszedł na islam i zradykalizował się, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Maksym S. na pewno utrzymywał kontakty z radykalnymi islamistami, którzy mieszkali w Polsce, również z będącymi cudzoziemcami. Krąg osób, które stanowiły najbliższe środowisko Maksyma S. jest rozpoznawany przez ABW. Zatrzymanemu przez ABW mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Rozpoczęcie przez Komisję Europejską procedury związanej z artykułem 7 unijnego traktatu było błędem. Takie stanowisko Polski przedstawił w Brukseli minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Sytuacja związana z reformą wymiaru sprawiedliwości była jednym z tematów unijnej narady. Minister Szymański podkreśla, że nie było podstaw do przenoszenia dyskusji o reformie sądownictwa z poziomu prawniczego na polityczny. Znaczna część stolic czuje się dość zagubiona, ponieważ musimy schodzić do bardzo szczegółowych aspektów organizacji wymiaru sprawiedliwości w jednym z państw członkowskich. Sprawa jest w rękach wszystkich już, nie tylko dzisiaj Komisji Europejskiej. Bardzo łatwo było ją rozkręcić na olbrzymią skalę. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, jak ją zakończyć, ponieważ wszyscy po kolei powiedzieli dość dużo. I to są koszty tej błędnej decyzji, która była podjęta przez poprzednią komisję. Procedurę związaną z artykułem 7 Komisja Europejska rozpoczęła 2 lata temu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. W Lidze Mistrzów Piłkarskiej znamy już 14 z 16 drużyn, które zagrają w 1/8 finału. Wczoraj do Realu Madryt, Bayernu Monachium, Juventusu czy Barcelony dołączyły broniący trofeum Liverpool, Napoli, Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Valencia oraz Chelsea Londyn. Liverpool pokonał 2-0 na wyjeździe Salzburga, a Napoli z Piotrem Zielińskim i Arkadiuszem Milikiem w składzie pokonało 4-0 Henk. 3 gole hat-tricka zdobył Milik, więc na Półwyspie Apenińskim zachwyt. Arkadiusz Milik pierwszą bramkę belgijskiej ekipie strzelił już w 3 minucie po fatalnym błędzie bramkarza. Drugą po szybkiej akcji 20 minut później po krosie Di Lorenzo. Na 7 minut przed końcem pierwszej odsłony Milik wykorzystał karnego za faul bramkarza na Callejonie. La Gazzetta dello Sport skomentowała 3 gole Milika. To on jest królem San Paulo. Napoli mówi po polsku. Naturalnie Milik został wybrany najlepszym graczem meczu. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Awans wywalczyła także Borussia Dortmund 2-1 ze Slawią Praga, a Łukasz Piszczek pojawił się na boisku w końcówce meczu. Dortmundczycy wykorzystali porażkę Interu. Nerazzurri odpadli 1-2 z Barceloną, a cios w serce Nerazzurrim zadał najmłodszy strzelec w historii rozgrywek. Ansu Fati ma 17 lat i 40 dni. Dalej grają także Valencia 1-0 z Ajaxem, półfinaliści ostatniej edycji za Burtą, oraz Chelsea 2-1 z Lille. Remis Olympique Lyon 2-2 z RB Lipsk dał drugie miejsce w grupie Francuzom, pierwsze dla drużyny Bundesligi. W Lidze Mistrzów Siatkarzy dobry występ Zaksy Kędzierzyn-Koźle, zwycięstwo 3-0 w Belgii z NAK Rozelare i mistrz Polski ma 2 wygrane na koncie. Zwycięstwo i porażkę uzbierała Werwa Warszawa. Porażka przytrafiła się wczoraj w Lizbonie 1-3 z Benficą. To jeszcze Liga Mistrzów FIBA Koszykarzy. Anwil Wrocławek wygrał u siebie z niemieckim zespołem Rasta Wechta 103-92. Po 8 kolejkach mistrzowie Polski mają 4 porażki i 4 zwycięstwa. W Lidze Hokeja na Lodzie 3. wpadka z rzędu GKS-u Jastrzębie. W rozegranym awansem spotkaniu 37. kolejki przegrali 2-3 po rzutach karnych z Komar Krakowią. 2 gole dla pasów strzelił Damian Kapica. Super, że wygraliśmy. Od początku bandy trzeszczały i czasem mecze są takie, że nie ma pięknych akcji, ale jest zacięta gra i walka o każdą gumę. Czyli było ostro. W tabeli prowadzi GKS Tychy, ale Jastrzębie ma tyle samo punktów. Punktami zrównali się także w lidze piłkarze ręcznych. Lider Orlen Wisła Płock ma tyle samo punktów, co PGE Wiwe Kielce, a Kielczanie wygrali wczoraj 34-27 z Górnikiem Zabrze. W środę zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na nizinie szczecińskiej przelotne opady deszczu, a na Lubelszczyźnie i Mazowszu możliwy deszcz ze śniegiem. Początkowo na północy, a także w centrum mgły ograniczające widzialność do 300 metrów i osadzające szać. Ślisko jest na drogach o poranku. Proszę uważać, a temperatura w ciągu dnia od -1 stopnia w Zakopanem i w Suwałkach, 0 w Białymstoku, +1 w Jeleniej Górze, Lublinie, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Gdańsku i Olsztynie, +2 w Przemyślu, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Opolu, Poznaniu, Warszawie i Kielcach, do 3 stopni w Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie i Zielonej Górze. Raport smogowy w Trójce. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Piotr Łodej. Na fatalne warunki mogą dziś narzekać mieszkańcy południowej Polski. Najgorzej w tej chwili jest w Zabrzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim, gdzie jakość powietrza określana jest jako bardzo zła. W tych miejscach normy pyłu zawieszonego PM10 są przekroczone prawie 4-krotnie. Ponad 2-krotnie w Kłodzku, Zawierciu, Dąbrowie Górniczej i Goczałkowicach-Zdroju. Zanieczyszczenie pyłem PM2,5 3-krotnie powyżej normy w Jeleniej Górze, Opolu, Raciborzu, Katowicach i także Goczałkowicach-Zdroju. W południowej Polsce nieco lepsza, choć tylko średnia jakość powietrza w pozostałych punktach pomiarowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dobre i bardzo dobre warunki dziś w centralnej i północnej Polsce. W ciągu dnia wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i porywisty, południowy i południowo-wschodni. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ej, patrzcie! Mikołaj! Hej, dokąd to Mikołaju? O Media Expert!

need a love to last forever. No nie wiem, jak się panu podobał utwór muzyczny przed chwilą. Mnie się zawsze wszystko podoba. No dobra, nie zawsze, nie zawsze. Jestem ojcem dwójki nastolatków i nie zawsze wszystko mi się podoba. Tak, a przynoszą już takie swoje ulubione piosenki. Tata, posłuchaj tutaj. Obiecałem, że nie będę o nich mówił. Pamiętam, kiedyś pan był na koncercie rapowym. Tak, byłem. Nie, to mi się akurat spodobało. To dobrze. Co prawda dopiero pod koniec załapałem... O to chodzi? Nie, załapałem ten taki charakterystyczne pląsanie. Yo. Takie i tą ręką taką podniesioną, czasami z jednym palcem, czasami z czterema. Nie ogarniałem tematu pod koniec, ale syn mi powiedział coś, co potraktowałem jako komplement. Powiedział, tata, muszę ci powiedzieć, nie byłeś tam najstarszy. Ja się zastanawiam, czy chodziło o tego starszego pana, który był po prostu, stał przy drzwiach i pilnował. Może on był służbowo. Więc i on był wtedy służbowo na pewno, bo to chyba był taki po prostu strażnik. Mm-hmm. Czy o kogoś innego. No dobrze, myślę, że chyba przenieśmy się na grunt panu bardziej bliski. Przyjazny i chyba stabilny. Chciał pan powiedzieć. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry. Pytanie od pana Franciszka. Bardzo proszę. Teraz będzie pytanie dosyć obrazowe, więc myślę, że państwo muszą przywołać sobie sceny z wielu filmów, bo wszyscy to widzieliśmy, w amerykańskich i zagranicznych na pewno, kiedy statek kosmiczny wraca na Ziemię i przebija się przez atmosferę. Mhm. I wtedy on się od spodu tak, co robi? Nagrzewa. I robi mocno. Mocno się bardzo nagrzewa. I pan Franciszek ma dosyć proste rozwiązanie tej sprawy. Pyta, czy po prostu ten statek kosmiczny nie mógłby trochę wolniej wchodzić w tę atmosferę, to by się tak nie rozgrzewał. Faktycznie, gdyby wchodził wolno, to by się nie rozgrzewał. I faktycznie rozgrzewa się bardzo. Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie na przykładzie promów kosmicznych, które już nie latają, ale promów kosmicznych, które były jednym z nielicznych urządzeń wielokrotnego użytku, którymi lataliśmy w kosmos. Tak się lekko zachwiałem, mówiąc wielokrotnego, bo tak naprawdę ilość rzeczy, które trzeba było wymienić i ilość pieniędzy, jakie trzeba było wydać, żeby z powrotem tenże prom przygotować do startu, była ogromna i dzisiaj, bym powiedział, ta kwota była wyższa niż przygotowanie rakiety Ilona Muska czy kogokolwiek innego do startu. Natomiast rzeczywiście jest tak, że statki, czy jakiekolwiek obiekty wchodząc w naszą atmosferę, mocno się rozgrzewają, bo choć atmosfera nie wydaje nam się gęsta, a już na pewno nie tam wysoko w kosmosie, to jednak przy tych prędkościach, z jakimi one się poruszają, ona bardzo gęsta jest. To znaczy stawia duży opór. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że taki prom kosmiczny, deorbitując czy wchodząc z powrotem w atmosferę, on ma prędkość kilkudziesięciu tysięcy kilometrów na godzinę. I można na to spojrzeć też z drugiej strony, z punktu widzenia cząsteczki powietrza na przykład. Prom w miejscu stoi, a to cząsteczka powietrza jest rozpędzona do prędkości kilkudziesięciu tysięcy kilometrów i w niego uderza. W praktyce oznacza to, że spód promu, ja za chwilę powiem dlaczego spód, on się rozgrzewał do temperatury 1600 stopni Celsjusza. To są temperatury, których nie wytrzyma każdy materiał. Trzeba specjalnych powłok ceramicznych, takich gąbczastych. I zresztą z nimi zawsze był problem, bo one się luzowały, one odpadały. Był tragiczny wypadek, w którym jedna z takich gąbek czy kawałków odpadła przy starcie. Start to są duże przeciążenia, więc nie dziwota, że coś tam się poruszyło, odpadło. I później jej brak spowodował po prostu rozerwanie, eksplozję promu przy wchodzeniu do atmosfery. Natomiast dlaczego się tak dzieje? No właśnie z powodu tej gęstej atmosfery, czy tej gęstej przy tych prędkościach. Panie Franciszku, oczywiście, że gdyby te promy wchodziły, czy cokolwiek wchodziło wolniej, to by nic takiego się nie działo. Problem polega na tym, że jeżeli to by miało wchodzić wolniej, to by musiało mieć takie same silniki rakietowe do zwalniania, jak te, które wynoszą te promy w górę. Innymi słowy, ta ogromna, ogromna rakieta z tymi ogromnymi zbiornikami na paliwo, która jest potrzebna do tego, żeby wynieść prom czy cokolwiek na orbitę, drugie tyle by trzeba było mieć, żeby go wyhamować przy schodzeniu. Chyba trochę niebezpieczne to jest. Pomijam już fakt, że to jest niebezpieczne. To my musielibyśmy to wynieść tam najpierw, tak? Czyli jakby mielibyśmy rakietę, która wynosi coś, co jest dużo, dużo większe niż teraz wynosimy, bo to coś musi mieć ogromne silniki hamujące, no i musi mieć przede wszystkim zapas paliwa. Tego się nie robi. Te silniczki, na przykład w promach kosmicznych, które były, one raczej służyły nie do hamowania, tylko do odpowiedniego ułożenia się promu przy wchodzeniu do atmosfery. Nieodpowiednie ułożenie, wejście pod nieodpowiednim kątem groziło no, takiemu zjawisku, które każdy z nas zna z dzieciństwa może, jak się rzucało płaski kamień o taflę wody. Mhm. Czyli odbicie kaczki. Tak. I rzeczywiście to jest autentyczne zagrożenie. Przy złym kącie można się odbić od atmosfery i po prostu polecieć w kosmos. I tego trzeba było uniknąć. Poza tym nie cały prom był opancerzony, tylko właśnie jego, tak termicznie opancerzony, tylko jego spód. Więc trzeba było się odpowiednio ustawić i to, jak się czyta różne materiały na temat promów kosmicznych, to był najtrudniejszy element całej misji. Ustawić prom odpowiednio, pod odpowiednim kątem, żeby wszedł w atmosferę. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do jutra. Do jutra. Dziękuję. Wczorajsza piosenka dnia. Dzień dobry panu. A, dzień dobry. Z tą atmosferą ziemską coś jest jednak na rzeczy, bo jak się poruszam szybko przez naszą atmosferę, to na przykładzie, no im szybciej biegnę, tym bardziej się rozgrzewa. Jak wolniej biegnę, to mniej się rozgrzewa. No także tu na Ziemi też jest olbrzymie tarcie. Tak, tak, ma pan całkowitą rację. Ja mam dokładnie tak samo. Dlatego nie biegam. Projekt Tata. Chociaż nie wiem, czy powinienem to mówić. Nie, lepiej nie mów. Krzysiek Łaniewski zaraz przyjdzie. Biegam. Tak. Liczę na pana, proszę pana, dziś o liczeniu będzie. Może pan jeszcze raz przedstawić, bo w sumie dobrze panu poszło. Krystian Hanke. Bardzo mi miło. Różne rzeczy zostają nam w głowie. Do dziś pamiętam napisy na ścianie w klasach mojej podstawówki, na przykład ten matematyka to muzyka. A ja bym dodał matematyka to logika. Wstęp do rozumowania. Wie pan co, ja swoim uczniom mówię taką jedną rzecz, że właśnie w matematyce to najważniejsze jest myślenie. Bo samo obliczanie, żyjemy w świecie komputerów, programów, cudów techniki, to wszystko za nas sprzęt zrobi. Natomiast sam pomysł to my wrzucamy. I czy to będzie do obliczania, nie wiem, czegoś w biologii, chemii, fizyce, w muzyce, przerabia to później program, ale potrzebujemy matematyki, żeby to zapisać. Jak nut. Dodaje nauczycielka matematyki, wicedyrektorka 155. Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie Anna Grabek, która też odnalazła ten związek z muzyką. A ja chciałem się dowiedzieć, jak zachęcić maluchy do matematyki właśnie, by zaczęły same liczyć. To liczenie powinno samoistnie wchodzić, ale nie na zasadzie 1 plus 1 to jest 2, tylko po co ty to robisz w ogóle? Tak, słusznie. Alicja uczyła się liczyć, bo chciała bawić się w chowanego, dlatego w jej matematyce po 8 było 9, a po 9 było szukam. Logiczne. Ale idźmy dalej. Dodawanie na palcach nuda. Zatem co? Rysowałam kwadrat i kropki. Dwie kropki. Plusik delikatnie stawiałam, mówiąc, że dodajemy. To na początku dziecko nie zwraca nawet uwagi, ale ten plusik się pojawia. Narysowałam drugi kwadracik, jedną kropeczkę, a delikatnie równa się i pustą kropeczkę. Dlatego, że dziecko nie zna cyfr, ale kropki narysuje. No to co, dodajemy kropeczki. Na przykład całą kartkę narysowałam takich różnych. Tak, w ten sposób pani Anna uczyła swoich uczniów, wymyśliła sporo zadań, tworzy także gry. Mój sposób na naukę dodawania był jeszcze inny. Kiedy sumowałem liczbę punktów za grzyby w popularnej planszówce, wybijałem palcem w powietrzu wzory z kostki do gry, dodając po jeden przy każdej kropce, bo większość z nas jest wzrokowcami. Czyli jak coś zobrazujemy, ja powiem panu, że dla mnie najtrudniejsze było dodawanie. 7 dodać 5 i 8 dodać 5. I ja bardzo często zamykałam oczy, ile zabieram jak mam 7, 3 muszę dopełnić albo 2. Przy innych nie miałam, przy tym miałam. Jesteśmy wzrokowcami, może dlatego też śmieszne potwory głodomory z różną liczbą narysowanych rąk, nóg, głów i oczu, które trzeba dopasować do odpowiedniego żetonu z liczbą, natychmiast wciągnęły moje dzieci do zabawy, tak że Alicja szybko przestała zwracać uwagę na to, że w ogóle liczy, a po prostu to robiła. Seria gier Kapitan Nauka z potworami, czy też grą matematyczną Piraci, gdzie już się dodaje w zakresie 20, żeby zgromadzić skarby, to ostatnio ulubione rodzinne zabawy pięciolatki, bo gramy wszyscy. Proste, kolorowe, niezbyt długie gry ćwiczą też koncentrację, pamięć i spostrzegawczość. One są dostosowane do wieku. To jest bardzo ważne. Nie za mocne, bo żadna przyjemność, jeśli dziecko cały czas przegrywa. Więc jak jest małe dziecko, element losowy jest potrzebny, żeby on miał sukces. Natomiast jak już wchodzimy w coś takiego poważniejszego, czyli gdzieś strategia, gdzieś dodawanie, gdzieś liczenie, to dziecko zmierza się z problemem i wie, że nie zawsze go rozwiąże od razu. Czyli musi trochę popracować. Jeśli dziecko, to jest moje zdanie, dużo grało, to naprawdę porażki, które później są w szkole, w mojej ocenie są lepiej przyjmowane. Bo ono się uczy na bezpiecznym gruncie przegrywać, wygrywać, zobaczyć jak rodzic reaguje, jak rodzeństwo reaguje. Uczniów, którzy uczą się tabliczki mnożenia do 100, można wspomóc grą Żaby czy Kraby, też z serii Kapitan Nauka, gdzie trzeba mnożyć i układać ciąg zwierzaków na planszy, ale też blokować przeciwnika. A przy początkach mnożenia można się podeprzeć na przykład, uwaga, pojemnikami do jajek. Takie 2 na 3 to jest 6. To lecimy. Ile mamy jajek? No mamy 6. Okej. A ja mówię, a gdybyśmy na przykład dorzucili jeszcze jeden rząd i rysowaliśmy sobie, okej, czyli już mamy 2 na 3, dorysowujemy jeszcze jeden rząd, czyli co mamy? No mamy 3 rzędy, a w każdym jest po 3. No to ile mamy? Oczywiście, że najpierw liczy 1, 2, 3. Liczenie jest nudne. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się problem i ten problem się rozwiąże, to dziecko ma sukces. A jak ma sukces, to się cieszy. Czyli szuka kolejnych wyzwań. A co by było, gdybyśmy mieli takie 2 wytłaczarki? O właśnie. Matematyka jest ciekawa i kryje w sobie paradoksalnie nieskończenie wiele zagadek, ale chęć do rozwiązywania trzeba odpowiednio w dziecku rozbudzić. Matematyka dotyczy nas wszystkich. Kiedy ją dziecku odczarujemy, możemy liczyć na jego trafniejsze wybory w życiu, zamiast liczyć rachunki za błędy. O, właśnie, właśnie, właśnie. Trochę matematyki pan tu widzę ma przed sobą. Zostawił redaktor Filip nam zapis nutowy. No, 8, 16, proszę pana, to jest wszystko, to się musi zgadzać. Nie, tu jest jak napisane 9,14. To już jest wydrukowane, że 9,14, a tutaj... To może dla wieku. Redaktor jeszcze, Filip, swoje cyferki postawił 2, 1, 1. Czegoś się a nie to doliczył. To może ocena. Czekaj, ja mu tam podpiszę. O. No co, dobrego mu. Ale czerwony długopis musisz mieć. A, to nie ma, to bardzo przepraszam. Ale chyba za chwilę te nuty będzie można zobaczyć na naszym profilu Ranek w Trójce, polecamy. Z pewnością, ale uśmieszek bardzo. A wiesz, co to za utwór jest? Nie wiem, ale to jest tonacja, proszę pana, Adur. Brawo, panie komisarze, to jest Adur. Zapraszamy do reklamy. Proszę państwa, wiadomość prosto z Laponii. W tym roku Mikołaj postanowił wziąć sobie wolne, ale zastąpi go Opel i sprezentuje wszystkim dodatkowe świąteczne rabaty na wyprzedażowe modele z rocznika 2019. Innowacyjna Astra z 4-letnią ochroną gwarancyjną Opel Flexcar już za 59 900 zł. Przyjdź do salonów Opla jeszcze przed świętami i sprawdź, jakie ekstra rabaty Opel zaprezentuje specjalnie dla ciebie. Więcej na opel.pl. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Skrót wiadomości, Anna Kowalik-Brankati. Najwierniejsi czytelnicy Olgi Tokarczuk przeszli na wrocławski rynek, by na Telebimie oglądać transmisję z uroczystości wręczenia Nagród Nobla w Sztokholmie. Pisarka odebrała wczoraj złoty medal i dyplom. Wrocławianie, którzy śledzili uroczystość, mogli wpisać się do księgi pamiątkowej, która zostanie przekazana noblistce po powrocie do domu. Wyrażę podziw dla pani Olgi za jej wrażliwość, za jej empatię, za wspaniały esej, czuły narrator, przepiękna mowa. Na pewno gratulacje, ponieważ jest to tak wspaniała literatura. Żeby celebrować ten dzień, będę mogła swoim dzieciom opowiadać, że byłam tutaj. Czytelnicy mogli sobie też zrobić pamiątkowe zdjęcie w literackiej fotobudce. Armatorzy morskich jednostek rekreacyjnych grożą zablokowaniem od stycznia strategicznych portów. Do końca roku dają rządowi czas na przedstawienie konkretnych propozycji rekompensat za utratę miejsc pracy i wycofanie jednostek, jakie wymusi na nich unijna decyzja o zakazie połowu dorsza we wschodniej części Morza Bałtyckiego. W przeciwnym razie zapowiadają bezterminową blokadę najważniejszych portów w Polsce. 6 osób, w tym 2 zamachowców i policjant, zginęło podczas strzelaniny w Jersey City w Stanach Zjednoczonych. Do wymiany ognia doszło w ortodoksyjnej dzielnicy żydowskiej. Strzelanina rozpoczęła się przed synagogą, kiedy policja próbowała wylegitymować podejrzane osoby. Akcja trwała kilka godzin. Włączono do niej brygady antyterrorystyczne i helikoptery. Szef policji w Jersey City zapewnia, że nie był to atak terrorystyczny. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Koncern paliwowy chce przejąć spółkę energetyczną. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek przekonywał w telewizji publicznej, że połączenie z gdańską energią przyniesie korzyści polskiej gospodarce. Fuzje są na całym świecie. Fuzje wzmacniają zdecydowanie koncerny. Również nasza konkurencja to są spółki multienergetyczne i ta fuzja ma przynieść korzyść zarówno dla Orlenu, jak i dla energii, ale również przyniesie korzyść dla państwa polskiego. Takie fuzje robi się po to, by mieć większe możliwości finansowania pewnych inwestycji, by optymalizować koszty, by automatycznie większe wpływy były do budżetu państwa, ale żeby stabilizować ceny. W czwartek Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji energii. To grupa kapitałowa zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej. Jedna z 4 największych w Polsce firm energetycznych. Połączenie Orlenu z energią ma być zakończone w kwietniu. Indeksy na nowojorskich giełdach zakończyły wtorkową sesję niewielkimi spadkami. Inwestorzy rozważają, czy Stany Zjednoczone podniosą w niedzielę cła na chińskie towary. Rynki czekają też na decyzję największych banków centralnych w sprawie stóp procentowych. O jednym z nich mówi Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Scena ekonomicznych publikacji jest dzisiaj zarezerwowana tylko dla jednej aktorki – amerykańskiej rezerwy federalnej. Wieczorem poznamy decyzję po ostatnim w tym roku posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku. Po 3 obniżkach stóp procentowych rynki finansowe nie spodziewają się kolejnego cięcia już teraz, ale zdania odnośnie przyszłego roku są mocno podzielone. Być może podczas konferencji prasowej padną jakieś sugestie w tej kwestii. Stopy procentowe w USA mają ogromny wpływ na globalną gospodarkę i wszystkie klasy aktywów inwestycyjnych, od obligacji po waluty i akcje. Decyzja Fed dzisiaj o 20 polskiego czasu. Na koniec waluty, drogie, euro już po 4,29 zł, dolar 3,87, funt 5,08 zł, frank szwajcarski po 3,93 zł. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane tylko na nizinie szczecińskiej, przelotne opady deszczu na Lubelszczyźnie i Mazowszu, możliwie także deszcz ze śniegiem. Temperatura od zera na północnym wschodzie do plus 4 stopni miejscami na południu, a także na zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeżeli najważniejsze jest dla Ciebie, żeby nie sprzątać igieł do wiosny, kup na Allegro sztuczną choinkę sosnę diamentową 180 cm z darmową dostawą za 99 zł. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Nowotwory to plaga XXI wieku. Pamiętaj, że możesz obniżyć ryzyko zachorowania, jeśli regularnie robisz badania profilaktyczne, zdrowo się odżywiasz i prowadzisz aktywny tryb życia. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Dzień dobry, tu Mela Koteluk. I Grzegorz Turnał. Powiedz mi, co Cię napędza? Fortepian czy wokal? Fortepian. Muzyka czy cisza? Cisza. Miasto czy natura? Natura. Napęd elektryczny czy hybrydowy? W mieście elektryczny, a w trasie hybrydowy. Dlatego Grzegorz Turnał wybrał hybrydową Skodę Super PiV. Sprawdź, co Ciebie napędza. Skoda. Wszystko, co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 8. Piotr Metz. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry, zaczynamy nowy cykl. Myślę, że będzie trochę zaskoczenia. Tak, bo to jest cykl unikatowy. Cykl, który ma przypomnieć wspaniałych poprzedników naszego Karpia. Tak to sobie wymyśliliśmy. Rzeczywiście, wychodząc od naszego Karpia trójkowego, który jest takim hymnem akcji charytatywnej co roku, będziemy rozmawiali o hymnach akcji charytatywnych właśnie, i to zaczynając od bardzo, bardzo poważnej piosenki, bardzo znanej. Piosenki zainspirowanej tym, że Bob Geldof zobaczył kiedyś wstrząsający reportaż w BBC na temat głodu w Etiopii. Zaprosił do studia telewizyjnego reportera. Tam był też Mitch Ure, bo Ultravox występowali w tym programie. No i krótko mówiąc, zdecydował się na rzecz, która początkowo wydawała mu się po prostu wyciągnięciem ręki i pomocą, i on szacował, że nie wiem, kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy funtów. Taka akcja charytatywna może przynieść, przyniosła 8 milionów. To był słynny singiel Do They Know It's Christmas. Cała czołówka ówczesna angielska, irlandzka muzyki rozrywkowej wzięła udział w nagraniu. I to był początek czegoś, co przyniosło nam i We Are The World, i w zasadzie koncerty Live Aid. Sama piosenka Do They Know It's Christmas, która miała swoją genezę w tym, że Geldof miał piosenkę dla swojego zespołu Boomtown Rats, która wydała mu się właściwa na ten moment. Napisali zupełnie nowy tekst. No i potem w 89, w 2004, w 2014 w nowych wersjach, jakby z odświeżonym składem muzyków, kolejne akcje charytatywne czerpały z tego, że kiedyś Geldof wpadł na taki wspaniały pomysł. To był początek czegoś, co trwa do dziś. Ja miałem wrażenie, że są dwie wersje tego nagrania, ale już wiem, że są co najmniej cztery. Podejrzewam, że może być jeszcze piąta i szósta. No to zaczynajmy oficjalnie. Od Do They Know It's Christmas do Pokonamy Fale. Czyli krótka historia muzyki dla potrzebujących. Otóż to. Tak to będzie wyglądało w najbliższym czasie do świąt. Do świąt. Akurat do świąt, ale i tak nie wyczerpiemy tematu. Myślę, że nie. No dobrze, to zaczniemy od pana Boba, bo on generalnie bierze udział w takich akcjach i dobrze mu to wychodzi. Tak. It's Christmas time. There's no need to be afraid. At Christmas time. Let it light, we banish shade. Oh, in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Throw your arms around the world at Christmas time. What we do is we play music and we write it. Wszyscy tu zajmujemy się pisaniem i graniem muzyki. Myślę, że w ten sposób dajemy innym siebie. To say. Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we banish shade. And in our world, I tak to będzie wyglądało w najbliższym czasie do świąt. Takie właśnie hymny wielkich akcji charytatywnych. Piękne piosenki powstają przy tej okazji, zwykle. To Trójka, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Za 18 minut będzie 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. A wygląda na to, że następuje klimatyczne przyspieszenie w Unii Europejskiej. Komisja Europejska ma dziś przedstawić Zielony Ład, który ma doprowadzić do neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. O tym, co znajdzie się w tym planie i jak na te plany zapatruje się Polska, powiemy dziś w naszym cyklu. Bruksela, Beata Płomecka jak zwykle. Dzień dobry, Beato. Dzień dobry. Witamy, kłaniamy się. Zaledwie 10 dni po rozpoczęciu urzędowania nowa Komisja Europejska planuje, no właśnie, zaprezentuje swój nowy plan. To oznacza, że traktuje tę sprawę priorytetowo, bardzo poważnie. Co będzie w tym planie? To prawda, to jest priorytet dla nowej Komisji Europejskiej, o czym mogliśmy też usłyszeć już podczas wystąpień przewodniczącej Ursuli von der Leyen w Parlamencie Europejskim. Plan powstaje w 10 dni, natomiast do wiosny mają powstać, zaprezentowane mają być projekty zmian w kluczowych przepisach, które mają doprowadzić Unię do tego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku. Powiedzmy jeszcze tylko, co to oznacza, że unijna gospodarka będzie neutralna pod względem emisji CO2. To no nie właśnie oznacza tak po prostu zero emisji, ale to oznacza, że będzie tyle samo pochłaniała, co emitowała gazów cieplarnianych. Co w tym planie będzie? No, rozpisane konkretne działania. Co należy zrobić, żeby tę neutralność osiągnąć? Jak rozmawiam z ekspertami, z urzędnikami, to musi się wiązać też z koniecznością podwyższenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii w 2030 roku. Obecnie ten cel jest 40%. Słyszę, że to ma być 50 bądź 55%. Czy dzisiaj takie widełki, chociaż znajdą się w dokumencie, zobaczymy, bo jeszcze komisarze mają na ten temat dyskutować, a publikacja jest dopiero po południu. Na pewno do przyszłego roku komisja cel redukcyjny wyznaczy. Nie wiem, czy już dzisiaj w dokumencie, ale spodziewamy się, że w przyszłym roku ten cel redukcyjny nowy do 2030 będzie inny. No, dzisiaj też zostanie oficjalnie ogłoszony Fundusz Sprawiedliwej Transformacji wraz z tym ładem zielonym, tymi założeniami neutralności klimatycznej. Będzie też fundusz, który ma być wsparciem dla państw odchodzących od węgla. Sam plan oczywiście nie wystarczy, bo trzeba szukać poparcia wszystkich krajów, stąd też Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który ma przekonać tych, którzy patrzą sceptycznie na wszelkie ambitne polityki klimatyczne. A odpowiedzialny za Zielony Ład będzie Frans Timmermans, wiceszef komisji, który tak niedawno mówił w parlamencie o założeniach Zielonego Ładu. Nasze działania muszą być sprawiedliwe. Musimy ustalić zasady korzystania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To będzie wsparcie dla społeczności, które najbardziej odczują koszty transformacji energetycznej, włączając w to mieszkańców regionów przemysłowych i węglowych. Naszym zadaniem jest pokazanie ludziom, że Zielony Ład może pomóc w rozwiązaniu problemów i poprawić jakość ich życia teraz, a nie za 20-30 lat. Za przygotowanie tego Zielonego Ładu jest odpowiedzialny Frans Timmermans, ale prezentować go dziś będzie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z tego też powodu zorganizowano specjalną sesję Parlamentu Europejskiego, a Ursula von der Leyen już kilkanaście dni temu przyznała, że nie dla wszystkich państw Unii Europejskiej ten cel neutralności klimatycznej może być łatwy do spełnienia i że są pytania o koszty. To prawda, że nie wszyscy startują z tego samego miejsca. Dlatego proponujemy utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, by żaden kraj nie został z tyłu. Pracujemy nad tym, by osiągnąć ambitny cel i uzyskać wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym 100 miliardów euro w ramach przyszłego budżetu. Mechanizm, który budujemy, zawiera finansowanie z budżetu od państw członkowskich oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, by za pomocą dźwigni zwiększyć publiczne i prywatne środki na transformację. Czyli już wiemy, jeden z konkretów to jest to 100 miliardów euro, z tym, że 5 miliardów euro bądź 7 to jeszcze do ustalenia będzie tak naprawdę żywej gotówki, zresztą wspomniała o tym Ursula von der Leyen, reszta to są wpłaty unijnych krajów, gwarancje bankowe i taka dźwignia dźwignia finansowa, to znaczy efekt mnożnikowy przy udzielaniu kredytów i to ma przyciągnąć właśnie środki prywatne i stąd te 100 miliardów euro. Dokument, jak wiemy, jest publikowany dzień przed rozpoczęciem unijnego szczytu, na którym no, jednym z głównych tematów ma być no, właśnie ta neutralność klimatyczna dla Polski, tak. której gospodarka jest oparta w większości na węglu, jak wiemy, realizacja tego celu może być kosztowna. Jakie jest stanowisko naszego rządu? Co zrobi na szczycie Mateusz Morawiecki? Wiemy to? Pytanie zasadne, bo w czerwcu Polska wraz z Węgrami, Czechami i Estonią zablokowały wnioski ze szczytu, które mówią o neutralności klimatycznej Unii do 2050 roku. Na razie nie wiemy, co zrobi Polska. Wiemy, że z tej grupy czterech krajów już wykruszyła się Estonia, pozostały trzy państwa. No i rzeczywiście dla krajów, których gospodarka oparta jest na węglu, ta transformacja energetyczna będzie bardzo kosztowna. Dlatego między innymi Polska liczy na te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Jeszcze do niedawna były takie mgliste zapewnienia na temat tego funduszu. Dzisiaj wiemy więcej. Stąd taka reakcja ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego, którego pytaliśmy i o ten fundusz, i o to, co zrobi Polska na szczycie, czy jest możliwe porozumienie w sprawie neutralności klimatycznej. Propozycja Komisji Europejskiej, bardzo ogólnie na dzisiaj, przynajmniej publicznie, bardzo ogólnie zarysowana, jest pierwszym poważnym krokiem w kierunku porozumienia. Pierwotne założenia, o których słyszeliśmy, niezwykle skromne, były w oczywisty sposób nieadekwatne do wyzwań, o których mówimy. Więc ja bym chciał oczywiście docenić wysiłek po stronie Komisji w tej sprawie i nie chciałbym mówić o tej propozycji tylko i wyłącznie negatywnie, ale potrzebujemy więcej detali. Musimy mieć gwarancję, że polityka ta nie będzie później, już w fazie legislacyjnej, realizowana w sposób szkodliwy czy ryzykowny dla polskiej gospodarki. W sprawie tego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji też będą kluczowe wytyczne, które pozwolą na wypłatę pieniędzy regionom w tym procesie dekarbonizacji. Dzisiaj tych wytycznych nie poznamy. One mają być zaprezentowane w połowie stycznia, natomiast one muszą być jakoś tak zapisane, żeby przekonać właśnie trzy kraje, w tym Polskę, do tego pomysłu. One muszą być tak zapisane, żeby były przede wszystkim dla tych regionów węglowych, żeby one nie były tak rozmyte, że zamiast kilkunastu regionów ponad 100 by się kwalifikowało do tej pomocy, no bo wiadomo, że wtedy pieniędzy dla poszczególnych regionów byłoby mniej, więc na tym też Polsce zależy, żeby to było ściśle ukierunkowane przede wszystkim na te regiony węglowe. Beato, prezentacja Zielonego Ładu odbędzie się w Parlamencie Europejskim. Zresztą z tego powodu została zwołana nadzwyczajna kilkugodzinna sesja. Tak. Zgoda Europarlamentu będzie konieczna dla akceptacji w przyszłości przepisów do Zielonego Ładu. No to wypada zapytać o europosłów, co mówią nasi eurodeputowani. Jeśli chodzi w ogóle o europosłów w Parlamencie Europejskim, to oni zawsze byli bardziej zieloni. To znaczy Parlament Europejski zawsze opowiadał się za taką ambitną polityką klimatyczną i wręcz jeżeli mowa jest teraz o tym podwyższeniu celu redukcyjnego do 2030 roku, to w parlamencie słyszy nie widełki 50-55%, ale 65%. No, To są najbardziej ambitne takie deklaracje. Natomiast nasi europosłowie są wstrzemięźliwi. Rozmawiałam z nimi i zapytałam na przykład, co musiałoby się zdarzyć, żeby Polska poparła Zielony Ład i neutralność klimatyczną do 2050 roku. I tak mówił mi europoseł Zdzisław Krasnodębski. Musielibyśmy uzyskać tego rodzaju rekompensaty i możliwości finansowe, które by pozwoliły nam rzeczywiście tak sformułowane cele zrealizować. No, to wcale nie jest oczywiste, co zresztą nie tylko Polska ma takie wątpliwości, bo przecież przemysł energochłonny niemiecki zdaje się jest równie zaniepokojony jak wiele podmiotów w Polsce. Czy ten program, to jest programem bardzo ideologicznym, w języku europejskim mówi się ambitnym, no, czy on jest rzeczywiście do zrealizowania i jakim kosztem? Tak mówił europoseł Zdzisław Krasnodębski, to jeszcze posłuchajmy europosła Jerzego Buzka. Powinniśmy postanowić sprostać temu wyzwaniu. Podzielmy to na etapy. Trzeba wynegocjować dla naszego kraju konkretne warunki przejścia tych etapów, bo nie dla każdego kraju będą równe i jednakowe te warunki przejścia, bo nikomu nie jest tak trudno jak Polsce. I stąd Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, o który zabiegałem rok temu i on dzisiaj znajduje jakąś materializację. Teraz pytanie, jak będzie wyglądał rzeczywiście ten Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, czy te 100 miliardów będzie gwarantowane i jak będą te wytyczne nakreślone, żeby nasze regiony skorzystały z nich, z tych pieniędzy jak najwięcej. Zielony Ład. O tym rozmawialiśmy dziś z Beatą Płomecką. Bardzo dziękujemy, Beato. Dziękuję. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, czas na sprawy muzyczne. muzyczny rozkład jazdy. Jeśli chodzi o te piosenki z akcji charytatywnych, no to pan Paweł nas pochwalił. Bardzo dziękujemy. Podoba mu się cykl. To dobrze. To zróbmy tak, ponieważ było dużo słowa, to na początek posłuchamy trochę muzyki, jeśli pozwolisz państwo również, a potem przejdziemy do konkretów, ale jeszcze tylko słowo, przysłuchiwałem się tej waszej dyskusji na temat... Posłuchamy trochę muzyki, ale jeszcze tylko słowo... dwutlenku węgla. Ja myślę, że tam po prostu jest potrzebny Harry Potter. On wchodzi, mówi redukcjo i w zasadzie po problemie. A, teraz jesteśmy na tym etapie. No i pewnie pan rozpoznał, bo ten głos, choć przypomina, jak zawsze mówię, wokalistę innego zespołu, to oczywiście, był Sam Fender. Opublikował nową, ale dobrze znaną fanom piosenkę All Is On My Side. Dlaczego nową, ale dobrze znaną? No bo nie zmieściła się na wydanej we wrześniu płycie Hypersonic Missiles, ale sam wykonuje ją sam na koncertach. Ku radości ucieszy tłumnie zgromadzonych fanów i fanek. Ci prosili i wreszcie wyprosili, by pochodzący z Newcastle muzyk podzielił się wersją studyjną. To jedna z najstarszych piosenek, jakie mam. Nie weszła na płytę, gram od 5 lat, a napisałem, gdy byłem dzieckiem, oświadczył duży już, bo 25-letni Sam. Strażak właściwie rozpalonych kobiecych serc. Tymczasem te dźwięki państwu są świetnie znane. Hotel California Tour to pierwsza w niekrótkiej przecież historii zespołu The Eagles trasa, podczas której zostaną wykonane wszystkie utwory z tejże płyty. Tournée, w trakcie którego zaplanowano 25 przystanków, zacznie się nie na Alasce, ale od 3 koncertów w Atlancie, potem Nowy Jork, Dallas, Houston. Chyba nie będzie problemu. Denver, w Minnesocie będą grać, San Francisco, Los Angeles i Phoenix, gdzie ostatni koncert odbędzie się 26 kwietnia. Potem w maju Los Cabos w Meksyku i na koniec sierpień 29 i 30 dwa koncerty, proszę pana, na Wembley. Bilety na londyńskie koncerty trafią do sprzedaży w sobotę rano, a na amerykańskie już są dostępne. Ceny różnią się w zależności od kontynentu. Wahają między $129 a $304. Spora rozpiętość. Proszę bardzo. Trafiłem. Ale mówimy, proszę pana. No właśnie, mówimy, lecimy, bo tutaj smutna historia. No niestety, swoją przygodę z muzyką zaczynała w punkowym zespole Strul, a później w rodzinnej Szwecji osiągnęła sukces jako solistka. Zapamiętaliśmy ją jednak głównie jako połowę duetu Roxette. Wczoraj w wieku 61 lat zmarła Mari Fredriksson, chociaż Szwedzi pewnie powiedzieliby Fredriksson. Przez 30 lat od powstania w połowie lat 80. do roku 2016, kiedy ukazała się ostatnia płyta Roxette, zatytułowana Good Karma, razem z Perem Gessle nagrała 10 płyt. Największy sukces przyniosły im te z przełomu lat 80. i 90. Tytułów wymieniać nie trzeba, wszyscy mamy je w pamięci, zwłaszcza tacy pokolenia 40+. To była nasza, no, gdzieś tam zawsze bliższa lub dalsza młodość. Mm-hmm. Do tego przecież było też to, It Must Have Been Love z filmu Pretty Woman. Mari Fredriksson walczyła z ciężką chorobą, niestety przegrała, ale tej muzyki nikt nam nie odbierze. Czas płynie tak szybko, powiedział Per Gessle. Been love, but it's over now.